Тимур аке. Мау. Біләсізмі? Білмейман. Қазірләшмей епмін. Етмесен қайырдан білемен, Малике. Мен сізге өрген қол епмін. Ақырыңды севасан өт, орымы? Ана көрдейімі? Сендан бұй үшіні күтмегенді. Бар, йоқал көзімге көрімі. Мархамат, Тимур акасы. Мен сөйіп қой. Сен айқардың, бейвапа болмады. Мен яшадым, фақат күлгіларінде. Taksi chaqirtirmagan. Ketishingiz mumkin. Keturaman. Bitibdi xodokiy. Ko'payib yuboraman. Aza xaloy, yana sizmi? Malika ismim. Hozir xushvishsi ham yaqin jarson bo'ldi, bo'ldi. Katta-katta shaharlarda ham kichkina ko'ngilsizliklar bo'lib turadi. Mayli. Malika. Qo'rqib bordingiz-ku? Ke, o'tir. O'zgarding ay, nega sen bunchalar? Yoqimlaring yuragimga sanchalar. Nega, nega qalmading parvoz? Sog'inch menan har qanday qarshilar. Gerding ay, nega sen bunchalar? Yoqimlaring yuragimga sanchalar. Nega, nega qalmading parvoz? Sog'inch menan har qanday qarshilar. Bizga to'g'ri kelmas ekan. Meniki bo'lasmi? Senga bo'lgan muhabbatni ko'rganman. Shuni hech sezganmisan o'zing? O'shanda sen to'g'ri aytganding. Men seni teng emas edim. Iltimos keting. Sizni ko'rgani ko'zim ham yo'q. Men seni qanchalar sog'inganimni bilasanmi? Bo'ldimi? Kechirdim. Xayr. Lekin bu xatoni kechirib beraman.